sadı. Ben kazanım yar yesin, nice ki canım sadı. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Cemalin ben zeraya giderim yolum kaya, vay cemalin ben zeraya. Eridim hilal oldum, günleri saya saya. Eridim hilal oldum, günleri